شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای شبهای قشنگ و زیبا. سلام بچه های عزیزم، انشالله همه تون خوب باشین، سلامت باشین. امشب میخوام یه قصه بگم از شیر کوچولویی که خوابش نمیبره. شما خوابتون میبره؟ راحت راحت، الهی شکر، الهی شکر. اما شیر کوچولوی ما هر کاری میکنه خوابش نمیبره. حالا ببینیم بالاخره چی میشه. باشه؟ خیلی خوب، به قصه‌مون گوش بده. توی جنگل زیبا شیر کوچولوی قصه ما زندگی میکرد. شیر کوچولو دوستای زیادی داشت، دوستایی مثل زرافه، خرسی، فیل کوچولو، ببری. شیر کوچولو با همه مهربون بود، همه رو دوست داشت. توی طول روز شیر کوچولو که خیلی بازی کرده و کلی خسته شده بود، رفت که بخوابه. ولی بچه ها، هر کاری کرد خوابش نبود. به این پهلو و اون پهلو شد، کلافه شد، ولی فایده نداشت. شیر قصه ما از جاش بلند شد و راه افتاد به طرف خونه فیل کوچولو که از اون کمک بخواد. فیل کوچولو گفت کاری نداره، باید راحت سرتو بذاری روی بالشت تا خوابت ببره. شیر کوچولو از فیلی تشکر کرد و رفت خونه شون و سرشو گذاشت رو بالشش، اما بازم خوابش نبود. بله، اون وقت گفت چی کار کنم؟ دوباره آروم بلند شد و رفت پیش زرافه. بعد از سلام و احوال پرسی برای اون توضیح داد. زرافه گفت خب باید سرتو بذاری روی بالش، بخوابی و خوابت میبره. شیر کوچولو گفت این کار کردم ولی بیفایده بوده. زرافه گفت خب سرتو گذاشتی روی بالشت، آیا چشمات هم بسته یا نه؟ بله، شیر کوچولوی ما هم گفت نه. زرافه گفت باش، برای همین بوده دیگه که خوابت نبرده، باید چشماتو میبستی. شیر کوچولو اومد تو خونه، دراز کشید و سرشو گذاشت رو بالش و چشماش رو هم بست. اما بچه ها هیچ فایده ای نداشت. اون دوباره از جاش بلند شد و این بار رفت پیش خرس تا بپرسه چی کار باید بکنه. خرس گفت باید سرتو بذاری روی بالشت. شیر گفت این کار کردم و خوابم نبرده. گفت باید چشمات هم میبستی. شیر کوچولو گفت بستم. خرسی گفت به خواب هم فکر کردی؟ شیر کوچولو گفت نه، چجوری باید به خواب فکر کنم؟ خرسی گفت کاری نداره، چشماتو ببند، موقعی که چشمات بسته است به خواب فکر کن، و اینکه دوستات الان همه خوابن. اون اومد و چشماشو بست و به خوابم فکر کرد. ولی بچه های گلم، اصلا و ابدا چشماش به خواب نرفت. چشماش قرمز شده بود، اصلا حالش خوب نبود. تا اینکه عزیزای من، گفت بلنشم برم خونه ببری، حتما اون مشکل منو حل میکنه. رفت خونه ببری و همه توضیحات رو داد. ببری گفت باید سرتو بذاری روی بالش تا بتونی بخوابی. شیر گفت این کارو کردم، فایده نداشته. ببری گفت چشماتو بسته بودی؟ شیر کوچولو گفت آره بابا بسته بودم. ببری گفت خب به خواب هم فکر کردی؟ شیر گفت این کارو هم کردم نشد، تازه کلی این ور و اون ورم شدم فایده ای نداشت. ببری تا اینو شنید گفت فهمیدم چرا خوابت نمیبره، اگه میخوای خوابت ببره باید اول سرتو بذاری رو بالشت، چشمات هم ببندی، به خوابم فکر کنی، تکونم نخوری، اینجوری حتما خوابت میبره. تازه اگه مامانت یه قصه یا لالایی هم برات بخونه که دیگه چه بهتر، تونتر خوابت میبره. شیر کوچولو خیلی خوشحال شد چون علت بیخوابیشو فهمیده بود. بله که مدام سر جاش تکون میخوره و هی از جاش بلند میشه، از این بابت بله فکر کرد که دیگه حالا راحت راحت میتونه بخوابه. شیر کوچولو از دوستش ببری تشکر کرد و اومد خونه. برای مامانش تعریف کرد که چه اتفاقی افتاده، دوستاش بهش چه چیزایی گفتن. مامان شیر کوچولو گفت پسر عزیزم من فهمیدم که تو نمیتونی بخوابی، دوست داشتم خودت علتشو پیدا کنی، خوشحالم که بزرگ شدی و همه چیز رو درک میکنی، حتما برات یه قصه میگم. اون وقت با هم به اتاق شیر کوچولو رفتن. شیر کوچولو سرش رو روی بالشش گذاشت، چشمش رو بست، به خواب فکر کرد و به اینکه دوستاش همه خوابن. بعد مامان مهربونش یه قصه قشنگ براش تعریف کرد. شیر کوچولو خیلی سریع خوابش بود، مامانش اونو بوسید و رفت. خب عزیزای دلم، اینم از قصه چگونه خوابیدن شیر کوچولو. حالا شیر کوچولو میدونه که باید چجوری بخوابه تا حسابی هم خوابش ببره. شما میدونین که چجوری باید بخوابیم؟ هر کسی فرمولی برای خودش داره، درسته؟ هر کس یه جور میخوابه. بعضی بچه هم بدون قصه میخوابن، ولی خب قصه خیلی کمک میکنه به خواب بهتر شما. قربون شما گلای عزیزم، انشالله که خوب بخوابین و خوابهای خوبم ببینین.